domi tombo jocheto. Meto meto mi gewape. Kalo kuni mitame. O wanu bodo suni. Midomi tombo jocheto. Meto meto mi gewape. Kalo kuni mitame. O wanu bodo suni. O wanu bodo suni. Midomito, jochedo, midomito lombo jochedo.